ati ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetokke ning pipi, suara weru senajan mung ngono ngimpi. Dan krimis, telesono klambi.